برنامه شماره 184. چشم بوشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری خویی لیسف دار غیره دیار. بگذار تا به شارع میخانه بگذاریم، بگذار تا به شارع میخانه بگذاریم، که از بحر جرعه همه محتاج آن دریم. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرط آن بود که جز ره این شیوه نسپریم. واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما، واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما، با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم. زان پیشتر که عمر گران مایه بگذرد، بگذار تا مقابل روی تو بگذریم. چون صوفیان به حالت رقصند در سما، چون صوفیان به حالت رقصند در سما، ما نیز هم به شعبده دستی برآوریم. حافظ چو ره به کنگره کاخ وصل نیست، با خاک آستانه آن در به سر بریم. بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، بگذار تا مقابل روی تو بگذاریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقش نیاوریم. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سری. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق ما، از خاک بیشتر، نه که از خاک کمتری. ما با توییم و با تو نیم، این چه حالت است؟ در حلقه ایم با تو و چون حلقه برداریم. از دشمنان برند شکایت به دوستان، چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟ ما خود نمی رویم دوان از قفای کس، او می برد که ما به کمند زیندریم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند چندان فتاده اند که ما صید لاغریم؟ اندوه تو شاما، اندوه تو شاما مورد کاشم امشب میمان عزیز مهمان عزیز آمده در خانم شد شکر خدا را که نشسته است به شادی گنج غم گنج غمت اندر دل ویرانم شد جانا گنج غمت اندر دل ویران نمی‌شد Thank you. من از جه همه رو پسیده ندوزم و پاک نسوزم ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد جانم را ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد ای بی خبر ای بی خبر از گریه مستانم امشب جا مهمان عزیز آمده مهمان عزیز آمده در خانه زیبت که در درگاهت نومید نگردد باز زیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماره 184 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، گلپایگانی، پرویز گاهقی و ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، حافظ، سعدی، فروغی بستامی و عراقی. آهنگ سگا، گوینده روشنک.